من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah lamang at naway sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad ang kapayapaan sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kaibigan at sa mga taong tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa uling araw. Ang talakayan po natin ay patungkol sa tinatawag na sigarilyo. Ang sigarilyo po sa pananampalatayang Islam, ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang dakilang aklat na ang Quran, at huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili. Katotohanan, si Allah ay maawain sa inyo. At sinabi din niya sa kanyang dakilang Quran, at huwag ninyong ipahamak ang inyong mga sarili. Walahil adim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag kayo ay magpatuloy manigarilyo, hindi lang lung cancer ang abutin ninyo, kundi throat cancer, at madadamay pa ang mga bata. Kaya itigil na ninyo ang paninigarilyo. Katotohanan, ang paninigarilyo ay gawain ni Shaitan. Isipin ninyo, ang apoy, si Satanas ay nagmula sa apoy. Kinakain ng mga tao ang apoy. No, para tayong mga dragon. No, nag-blowing fire. Ha? Bumubuga ng apoy, bumubuga ng usok. Tandaan nyo yan, mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung hindi ninyo itigil ang paninigarilyo, pagbayaran ninyo ang inyong sarili, ang inyong buhay, ang inyong kaluluwa sa araw ng paghuhukom, na kung saan walang ibang tutulong sa atin maliban sa ating mga gawain sa Day of Judgment. Kaya mag-isip po tayo bago mahuli ang lahat, magbalik loob tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang tayo ay kanyang kaluguran. Hayaan natin na tayo ay magbago. Alisin natin ang sigarilyo. Maawa tayo sa ating mga sarili, kapatid. Maawa tayo sa ating mga anak na nadadamay sa araw-araw na paninigarilyo ng tatay. Ang baho ng iyong hininga, ang baho ng iyong damit, at walang malaika na lalapit sa atin yan kung tayo ay mabaho. Dahil si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahal niya ang perfume. Ha? Dapat tayo mag-perfume, magpabango. Hindi yung puros na lang baho ng usok. Kung may katabi ka dyan ng mga tao na babohuan sa iyo, kaya matakot tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasi ang araw ng paghuhukom ay palapit na ng palapit. E paano kaya kung gapuste ang ipasigarilyo sa iyo sa araw ng paghuhukom? Kaya mo kaya? Subhanallah. Na'udhu billah min dalik. No, naway tayo ay pangalagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mundong ito at ganun din sa kabilang buhay. At hanggang dito na lang, naway kayo po ay makakuha ng aral sa pananampalatayang Islam patungkol po sa paninigarilyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.